protește, of, maică, și cu multă grijă îi crește. Când sunt mari scoși din necaz, mama singura a rămas, măi. Ei cresc mari, se duc al norul și mama le duce dorul. Vrei să-i faci bine în viață, adă-i nepoții în brață. Ea și când îmbătrânește, of, maică, tot pentru copii trăiește. De-ar avea un singur măr, of, maică, îl păstrează lor, unul te-ar păți ceva, o doare întâi pe mama, măi. Că doar mama poate ști ce e dorul de copii, măi. Mama tot mamă rămâne și la rele și la bune. Te ceartă pe cât se poate, of, maică, dar din suflet nu te scoate. De-ai greșit, te-ai iertat, of, maică, o doare că te-a certat, măi. Tu sărut-o și-o mângâie, fă-i din lacrimi bucurie. Că doar mama poate ști ce e dorul de copii, măi. Cu ei în gând lăcrimează și-o apucă zorii trează. Mama tot mamă rămâne și la rele și la